aydınlık oldun her anlamda ya. Daha ne isterim ki Tanrı'dan ben, sen yanımda kal daima. Çöksün güneş, doğsun ay, sen yanımda kal sadece.